68อุปาทินทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย445สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตตารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย446สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละกายและรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือกลิ่นรสโผฏฐัพพะหทัยวัตถุและขันธ์ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อชวนจิตที่เป็นกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมรูปายตนะที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละคันธายตนะที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุละกายและรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือกลิ่นรสโผฏฐัพพะหทัยวัตถุและขันธ์ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือด้วยทิพจักขุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัย447สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถและพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้น

ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัย449สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยปัญจวิญญาณเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตรปัจจัยมโนธาตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ภวังคจิตเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาโดยอนันตรปัจจัย450สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ5ละขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยในวงเล็บเหมือนกับนิสัยปัจจัยในปัจจยวาลมี5วาระอุปนิสัยปัจจัย451สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอุปนิสัยปัจจัยมี2 อย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่สุขทางกายเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกทางกายโดยปนิสัยปัจจัยทุกทางกายละอุตุที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือละโภชนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกทางกายโดยปนิสัยปัจจัยสุขทางกายละทุกทางกายละอุตุละโภชนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกทางกายโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยปนิสัยปัจจัยมี3 อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทานละทำลายสงฆ์อาศัยทุกทางกายละอุตุที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือละโภชนะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงสุขทางกายละทุกทางกายละอุตุละโภชนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละความปรารถนามรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัย